kotos lapsotan. Sormellaan en napsotan. Napsotan, napsotan. Kun loppuu napsutus, silloin alkaa temis pystymistän. Jaloillani temistän. Silitys silitän, hiuksiani silitän. Silitän, silitän. Kun loppuu silitys, silloin alkaa hiljaisuus.